अभिमान आराध्या के थोड़ा सा करीब आकर बोला, नहीं अभी नहीं हुई, कल तुमने मुझे परेशान किया था, आज मैं करूंगा। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान बोला, कल तुमने मुझे गुदगुदी की थी ना। आराध्या दो कदम पीछे हटकर बोली, अभिमान ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हटो मेरे सामने से। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी तो हिसाब बराबर करूंगा। आराध्या ना में गर्दन हिलाने लगी, लेकिन अभिमान भी अपनी उंगलियों को चलाता हुआ आराध्या के पास आने लगा। हालांकि अभिमान ने भी आराध्या को छुआ नहीं था, लेकिन आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभिमान अभी उसे छुएगा और उसे गुदगुदी होगी, और यही सब इमेजिन करके उसे अब हंसी आने लगी थी। अभिमान जैसे जैसे आगे आता, वैसे वैसे आराध्या पीछे हट रही थी। आराध्या हंसने लगी। अभिमान ने इस बार उंगलियां चलाते हुए थोड़ा सा आराध्या की कमर को छुआ तो आराध्या जोर से हंसने लगी। अभिमान कभी आराध्या की गर्दन को छूता और कभी उसकी कमर पर, और ऐसे करते हुए अभिमान आराध्या के थोड़ा सा करीब चला गया। आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कई बार इशारों में अभिमान को खुद से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन आज अभिमान अपनी पूरी बैलेंस शीट मैच करने वाला था। आराध्या इतनी जोर से हंस रही थी कि नीचे तक उसकी आवाज जा रही थी। हॉल में इस वक्त कोई नहीं था, सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन अनिरुद्ध वहीं हॉल में ही खड़ा हुआ था। उसका सोने का मन नहीं था, उसका दिल अभी भी परेशान था। जैसे उसने आराध्या के हंसने की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने पलट कर देखा तो अभिमान और आराध्या दोनों ही सीढ़ियों के पास कॉरिडोर में खड़े हुए हंस रहे थे। ना जाने क्यों उस वक्त अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे आराध्या का डिसीजन सही था। और तभी पीछे से किसी ने हाथ रखा। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या बोली, यकीन मानो अनिरुद्ध, तुम्हारी बहन यहाँ खुश रहेगी। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिलाकर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने अभिमान और आराध्या को देखा और फिर उनकी बला लेती हुई बोली, भगवान करे मेरे बेटे को जल्दी अकल आ जाए। आर्या भी फिर वहां से चली गई, लेकिन अभिमान अभी भी आराध्या को गुदगुदी कर रहा था। अचानक ही आराध्या पीछे हटती हुई सीढ़ियों के पास आ गई। उसका पैर फिसलने ही वाला था कि अभिमान ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से जा लगे। आराध्या अभिमान की धड़कनों का शोर सुन रही थी। अभिमान की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। जब आराध्या सीढ़ियों के पास गिरने को हुई तो अभिमान की तो जैसे जान ही निकल गई थी, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था। उसने अपने चेहरे पर आने ही नहीं दिया कि वो कितना डर गया था। फिर उसने आराध्या को खुद से दूर किया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ वरना गिर जाओगी, मर जाओगी और मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। इतना कहकर अभिमान पलट गया। उसने अपना एक हाथ अपने दिल के पास रखा, जैसे वो अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं आराध्या तो हैरान होकर अभिमान को जाते हुए देख रही थी। उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि अभिमान डर गया था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। आराध्या ने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे की ओर चली गई। अभिमान अपने कमरे में आया, उसने गेट बंद किया। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो आराध्या का गिरना उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। फिर उसने खुद से ही कहा, गिलहरी कहीं की गिर जाती ना तो हड्डी पसली एक हो जाती। आराध्या भी अपने कमरे में आई तो उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। उसे भी वो पल याद आ रहा था जब उसने अपना सिर अभिमान के सीने पर रखा था और अभिमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने ख्यालों को छटकते हुए कहा, वो तुझे प्यार नहीं करता, नाटक करता है जैसे उस रात किया था। उसके बारे में ज्यादा मत सोच, तू भूल गई उसने तुझे क्या कहा था कि तेरा हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल देगा। मत सोच उसके बारे में, अगर अभी तू उसके बारे में सोचेगी तो वो तुझे फिर से हर्ट करेगा। आराध्या ने अपने दिल को समझाया और बालकनी में चली गई। उसी के बराबर की बालकनी में अभिमान खड़ा था जो चांद को निहार रहा था। आराध्या भी आकर चांद को निहारने लगी। सरगम भी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, अपनी मेहंदी को सुखाने की कोशिश कर रही थी। और तभी देव कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा तो उसकी नजर सरगम पर ही ठहर गई। सरगम ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। देव जब जब सरगम को देखता था उसे पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी। उसे कहीं ना कहीं तो महसूस होता था कि वो सरगम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में तो पूरा खानदान माहिर था और वही सिम्टम देव के अंदर भी थे। देव ने एक नजर सरगम को देखा, उसे मुस्कुराहट पास की और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया, सरगम अभी भी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। देव ने सरगम की मेहंदी को देखकर कहा, तुम्हारी मेहंदी तो बड़ी सुंदर है। सरगम बोली, नहीं, आराध्या की ज्यादा सुंदर है। देव बोला, तुम आराध्या से जल रही हो? सरगम को देव की बात सुनकर हंसी आ गई। सरगम ने हंसते हुए कहा, जल नहीं रही बल्कि बता रही हूँ कि आराध्या की मेहंदी ज्यादा सुंदर है, उसकी पसंद ज्यादा अच्छी है, उसने जो डिजाइन डिसाइड किया था वो बहुत खूबसूरत था। देव बेड पर बैठता हुआ बोला, तो तुमने वो डिजाइन क्यों नहीं पसंद किया? सरगम देव के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्योंकि ये मेहंदी आराध्या के नाम की है। आज सबसे अच्छी मेहंदी आराध्या को लगनी चाहिए क्योंकि वो दुल्हन है। जब मैं दुल्हन थी तो मेरी मेहंदी सबसे अच्छी थी, अब वो दुल्हन है तो उसकी मेहंदी सबसे अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वो डिजाइन पसंद नहीं किया। वरना पसंद तो पहले मुझे वही आया था, लेकिन जब आराध्या ने उसे पसंद किया तो मैंने छोड़ दिया। देव तो हैरानी से सरगम को देख रहा था। कुछ भी तो नहीं था सरगम के पास, ना माँ बाप, ना अपना घर, ना अपना पैसा। कुछ थे तो संस्कार थे, कुछ था तो किसी के लिए कुछ करने की इच्छा थी, कुछ था तो वो बड़प्पन था, और इसी बड़प्पन के चलते उसने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बचा ली थी। देव ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आजकल तुम अपने अनाथ आश्रम नहीं जा रही? सरगम ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ दिन तक नहीं जाऊंगी, घर में शादी है ना, बड़ी माँ ने मना किया है, जैसे ही शादी खत्म होगी वैसे ही चली जाऊंगी। देव बेड पर लेटता हुआ बोला, ठीक है मैं सोता हूँ, तुम अपनी मेहंदी सुखा लो। सरगम हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी बातों से बोर हो रहे हो? इतना कहकर वो चेहरे पर हल्की सी उदासी लेकर देव के सामने से चली गई, और देव एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लेट गया। सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद तो उससे कोसों दूर थी। हर बार यही होता था, देव को लगता था कि वो ठीक हो गया लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ था। सरगम के बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। देव थोड़ा सा बेचैन होने लगा, वो अपनी जगह से उठकर काउच पर जाकर लेट गया, लेकिन देव को उस पर नींद नहीं आई। सरगम देव को देख रही थी और मन ही मन हंस भी रही थी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। देव ने हल्के गुस्से में सरगम को देखा और फिर बालकनी में चला गया। देव बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसके सिर में दर्द भी होने लगा था। आखिरकार देव थक हार कर वापस आया, उसने कबर्ड में से हेयर ड्रायर निकाला और फिर सरगम की बाजू पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर आया। उसने सरगम को चेयर पर बैठाया और खुद ड्रायर से उसकी मेहंदी सुखाने लगा। ये सब देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव हल्के गुस्से में बोला, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम शायद भूल गई कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। ये सुनकर कहीं ना कहीं सरगम को थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए उसने एक उदास भरी आवाज में कहा, नहीं मुझे याद है आपने मुझसे शादी क्यों की है। वो तो मैंने मेहंदी लगाई हुई थी इसीलिए नहीं सुला पाई, लेकिन अब सूख जाएगी तो आपको सुला दूंगी। देव अभी भी सरगम के इमोशन से थोड़ा सा अनजान था। उसने सरगम की मेहंदी सुखाते हुए कहा, गुड गर्ल। थोड़ी देर में सरगम की मेहंदी सूख गई। देव ने हाथ लगाकर देखा तो सरगम की मेहंदी सूख चुकी थी। देव ने अगले ही पल ड्रायर को काउच पर फेंका और सरगम को गोद में उठा लिया, फिर उसे बेड पर लाकर ऑलमोस्ट पटक दिया। सरगम गुस्से में देव को देख रही थी। देव बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मेरा सिर बहुत फट रहा है। इतना कहकर सरगम की गोद में सिर रखकर लेट गया। सरगम ने जैसे ही मेहंदी वाले हाथों से देव के सिर को छुआ, देव को तो जैसे चैन पड़ गया। धीरे धीरे देव ऐसे ही सो गया और सरगम देव के बालों को सहलाती रही। दूसरी तरफ कृष हीर के कमरे में गया, उसने देखा तो हीर और मीरा दोनों ही अपनी अपनी मेहंदी सुखाने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रही थी। कृष बोला, क्या बात है, मीरा ने तो परमानेंट इसी कमरे को अपना कमरा समझ लिया, ये तो यहाँ से जाती ही नहीं है, अभी तो कमरा कब्जा किया है, कुछ ही दिनों में मेरे माँ बाप को भी अपना बना लेगी, दोनों बहनें किसी को भी कुछ ही वक्त में अपना बना लेती हैं। मीरा को कृष की बात समझ नहीं आई, उसे जो समझ आया वो बस इतना था कि उसने कमरे को परमानेंट अपना बना लिया और अब उसके माँ बाप को भी अपना बना लेगी। ये समझकर मीरा का दिल भर आया, उसने भरे गले से हीर की ओर देखकर कहा, बड़ी माँ मैं बस जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कृष उसे जाता हुआ देख रहा था और तभी हीर ने गुस्से में कृष को कहा, रुला दिया ना उसे फिर से। कृष हैरानी से अपनी माँ को देखकर बोला, अरे मैंने क्या किया? हीर गुस्से में बोली, जब किसी इंसान के पास कोई चीज नहीं होती और उसे उस बात का ताना मिलता है तो उसे दुख होता है। मेरे भी माँ बाप नहीं थे, जब मुझे कोई उस बारे में बोलता था तो मुझे बुरा लगता था, मीरा को भी बुरा लगता है, अब जाओ जाकर उससे माफी मांगो। कृष एटीट्यूड में बोला, मैं माफी मांगूंगा, मैं कृष रघुवंशी मीरा से माफी मांगेगा। और तभी हीर ने एक थप्पड़ कृष के गाल पर जड़ दिया और कृष चूहे की आवाज निकालकर बोला, माँ यही तो कहा मैंने कि मैं माफी मांगूंगा, आपने अपनी मेहंदी भी खराब कर ली। हीर हल्के गुस्से में बोली, मेहंदी सूख गई मेरी, अब जाकर उस लड़की से माफी मांग ले वरना एक और चांटा लगेगा। अपनी माँ के कहने के अनुसार कृष मीरा को ढूंढता हुआ मीरा के कमरे में आया। उसने जैसे ही मीरा के कमरे में कदम रखा उसे सुबकने की आवाज आई। अब जाकर कृष को समझ आया कि उसने सच में मीरा को हर्ट कर दिया था। उसने कमरे में नजर घुमाई तो मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। कृष बालकनी में गया तो उसने देखा मीरा बालकनी में बैठी हुई थी। उसने अपने घुटने मोड़े हुए थे और अपना सिर घुटनों में छुपाया हुआ था। उसके सुबकने की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। कृष थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उससे शायद मीरा का दर्द महसूस नहीं होता था क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, माँ बाप, एक अच्छी जिंदगी, दुनिया भर का पैसा, एक अच्छी फैमिली, प्यार करने वाले भाई। लेकिन मीरा के पास क्या था? सिर्फ एक उसकी बहन। उसने भी अपनी जिंदगी देव को डेडिकेट कर दी थी। मीरा और सरगम वैसे तो एक ही घर में रहती थी लेकिन दोनों साथ में बहुत कम वक्त बिताती थी। सरगम ज्यादातर अपना समय अनाथ आश्रम में बिताती थी, जब घर आती थी तो देव के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बहन को भूल गई थी, लेकिन वो अपनी बहन को लेकर अब काफी हद तक सिक्योर थी और इसलिए मीरा हीर के करीब चली गई। देव समझेगा सरगम के दिल की हालत,